और जो लोग अल्लाह और रसूल की इताअत करेंगे तो वो उनके साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है, यानी अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, और वो कितने अच्छे साथी हैं।